أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقرأ إن شاء الله İhsan, soru 159. Kitap ve sünnetten ihsanın delili nedir? Cevap, delilleri pek çoktur. Bazıları şunlardır. Ve ihsan eden muhakkak Allah ihsan edenleri sever. Çünkü Allah sakınanlarla ve daima ihsan edenlerle beraberdir. Şimdi burada özellikle ne alaka diye bir soru gelebilir. İhsan başlığı açıldı. Dikkat ederseniz öncesinde kitabın başından beri İslam'ı anlattı. İslam'ın şartları olan namaz, oruç, zekat, hac bunları anlattı. Sonra İslam'ın üst mertebesi nedir imanda? İman mertebesidir. Sonra da imanın 6 tane şartı Allah'a iman, onun keyfiyetini açtı. Meleklere, kitaplara iman, en son kadere iman onu işledi. Şimdi imanın en üst mertebesi. Orası da neresi? İhsan makamı. Birazdan ihsanın tanımını da getirecek ama ihsan makamı imanın zirvesidir. İnsanın basiretinin açıldığı yerdir. Allah Azze ve Celle kendini yaklaştırdığı kullara bu mertebeyi verir. Allah bizi bu mertebeyle rızıklandırsın. Allah birçok ayette, Resulü birçok hadiste bütün salihlerin ortak vasfının ihsan olduğundan bahseder. Mesela bunun bir örneği Yusuf kıssasında vardır. Nerede vardır? Yusuf Aleyhisselam'ın yanındaki iki tane hapis arkadaşı rüyalarını ona anlatınca diyorlar Nebi Nebi tevilihi inna nerake minel muhsinin. Bize rüyanın tevilini haber ver. Biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yani iyilik yapanlardan, ihsan sahibi olanlardan, doğru sözlü olanlardan. Bu da ortaya koyuyor ki Müslüman yaptıklarıyla ve ettikleriyle, amelleriyle tanınan bir varlıktır, bir olgudur. O yüzden Müslümanın buna yakışacak hal ve hareketlerde bulunması lazım toplum içerisinde. O kafirler dahi Yusuf Aleyhisselam'da bu güzelliği görebilmişler. Netice itibariyle ihsan bütün peygamberlerin ortak vasfıdır. Allah bize bu vasıfla vasıflanmayı nasip etsin. Devam. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah'a teslim ederse muhakkak sapasağlam bir kurbağa tutulmuş olur. İhsanda bulunanlara daha güzeli ve daha fazlası vardır. İhsanın iyiliğin karşılığı iyilikten başkası olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. O hadise geçmeden önce ayeti biraz irdelersek وَمَا جَزَالُ اِحْسَنُ اِلَّا الْاِحْسَنُ İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir diyor Allah subhanahu teala. Bu vefayı gösteriyor. Nitekim bunun çok açık delili Resulullah'ın sünnetinde de vardır. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın da ahlakıdır. Sahabesinin de ahlakıdır ki Resulullah aleyhissalatü vesselam artık devlet büyüyünce insanlar hep İslam'a girip İslam ehli güçlenince bakıyor ki insanlardan bazıları Ebu Bekir hakkında konuşuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar diyor ki Ebu Bekir hakkında dilinizi tutun. Çünkü hepiniz beni yalanlıyorken o beni tasdik ediyordu diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Yani Resulullah iyiliği unutmamış dünkü iyiliği. Allah o yüzden iyiliğin karşılığı iyiliktir diyor. Bunun adı vefadır. Bu da muhsin olan ihsan makam vermiş Müslümanların başka bir ahlakıdır. Allah bizi onunla da ahlaklandırsın. Şüphesiz Allah ihsanı her şeyin üzerine yapılan her iş hakkında farz olarak yazmıştır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Bu hadiste de duralım. Çünkü burada önemli bir nokta var. Allah her şeye ihsanı yazmıştır. Alimler bu hadisin tefsirinde demişler ki nedir manası? Demişler her şeyi içerisine alır. Her şey deyince ne girer bunun içine? Dünyevi işler girer. Ya mesela bana bir iş olarak çalıştığım iş yerinde şu bardakları temizce yıkayıp kenara dizmek verilmiş öyle mi? Ben ihsan sahibi biri isem bana verilen bu görevi nasıl yaparım? Eksiksiz yaparım. Çok düzgün bir şekilde sanki kendi bardaklarımmış gibi yıkarım. Yerine olduğu gibi dizerim ki o zaman benim işimdeki ihsanım ortaya çıkar. Yani Allah'a olan imanım. Ve demişler ki kişinin bu dünyevi işlerinde ne kadar özeni varsa, dikkati varsa aynı şey Allah'ın dini içinde geçerlidir. Allah'a amel ederken, Allah'a ibadet ediyorken namaz, oruç, zekat gibi o ibadetlerindeki ihsanı ve ihlası da bu orandadır demişler. O yüzden hadisin dikkat edin ifadesi umum. Allah her şeyin üzerine ihsanı yazdı. Bu her şeyin içerisine her türlü muamele giriyor. Dediğimiz gibi dünyevi işler de bunun içerisinde. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hem yüce Allah'a ihsan ile ibadet ederek hem de sahibi olan efendisine güzelce hizmet ederek Ölen köleye ne mutlu. O kimseye ne mutlu. Soru 160. İbadette ihsanın mahiyeti nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ın soruları sorduğu hadis-i şerifinde bana ihsan ne olduğunu bildir demesi üzerine şöyle açıklamıştır. Allah'ı onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni görür. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın birbirinden farklı iki mertebede olduğunu açıklamaktadır. Bu iki mertebenin yüksek olanı Allah'ı sen onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Bu müşahede makamı olup kulun yüce Allah'ı kalbiyle müşahede etmesinin gereğini uygun amelde bulunmasıdır. Bu şekilde ibadet halinde kalp iman ile nurlanır. Basiret irfanın derinliklerine uzanır. Sonunda gayb adeta gözle görüyormuşçasına olur. İşte ihsan makamının gerçeği budur. İkincisi ise murakabe makamıdır. Bu da kulun yüce Allah'ın kendisini müşahede etmekte olduğunu, onu görmekte olduğunu, ona pek yakın olduğunu şuuruna varmasıdır. Kul yaptığı amellerinde bu şuura sahip olursa ve ona göre amel ederse, yaptığı ameli yüce Allah için ihlasla yapar. Çünkü istediği amellerde böyle bir şuura sahip olması onu istediği amelde yüce Allah'tan başkasını murat etmesini engeller. Bu iki makam basiretlerin derinlere işleme gücü oranında farklılık arz ederler. İman ile bağdaşmayan şeyler. Soru 161. İmanın zıttı nedir? Şimdi burada iman ile bağdaşmayan şeyler diye başlığını açtığı şey Nevakıd-ül İslam denen ıstılahta İslam bozan unsurlar. Dikkat ediyorsanız imanı anlattı. Artık burada iman bitti. Buraya kadar anlatılan her şey kemaliyetiyle, aslıyla, furuyla imanın kendisiyle. Şimdi buradan sonra küfrü anlatacak. Küfrün çeşitlerini anlatacak. Hangi küfür dinden çıkartır? Hangi küfür dinden çıkarmaz? Ama ilk anlatacağı nokta bir önceki konuyu hatırlarsanız ihsandan önceki konuyu neydi? İmanın şubeleriydi değil mi? Yani bütün itaatler iman lafzının içerisine sokulmuştu. Şimdi burada da küfür lafzıyla beraber Allah'a yapılan bütün isyanları, gerek bu isyan kişiyi dinden çıkartan büyük küfür boyutunda olsun, gerek kişiyi dinden çıkarmayan küçük boyutunda olsun, işte bunun tafsilatını bu bapta anlatmaya gayret edecek inşallah. İmanın zıttı küfürdür. Nasıl ki iman bir takım dalları olan bir kök ise, küfür de bir takım dalları bulunan bir köktür. Bundan önceki açıklamalarımızdan, imanın itaat ile emre uymayı gerektiren boyun eğmeyi beraberinde getiren bir tasdik olduğu anlaşılmıştır. Küfrün esası da büyüklenmeyi ve isyanı gerektiren inat ve inkardır. Buna göre bütün itaatler imanın dallarıdır. Bundan dolayı Kur'an ve sünnetin naslarından bu itaatlerden birçoğuna az önce açıkladığımız gibi iman adı verilmiştir. Bütün masiyetler de aynı şekilde küfrün dallarıdır. Naslarda onların birçoğuna ileride geleceği üzere küfür adı verilmiştir. Bu husus bilindiği takdirde küfrün iki türlü olduğu da açığa çıkmış olur. Birisi büsbütün imandan çıkartan büyük küfür olup bu kalbin sözüne ve ameline yahut da onlardan birisine aykırı düşen itikadi küfürdür. Diğerisi imanın kemaliyle bağdaşmayan fakat bununla birlikte mutlaka imana da aykırı düşmeyen küçük küfür olup kalbin sözüne de ameline de aykırı olmayan ve bunu da gerektirmeyen ameli küfürdür. Soru 162. Tabii burada bir noktayı açığa kavuşturmak lazım. Büyük şirk sadece itikadi küfür değildir. Bazı öyle ameller vardır ki onların işlenmesi de sahibini dinden çıkartır. Nitekim İbnül Kayyim rahimahullah, ondan sonra Şeyh Muhammed bin Abdüvahab'ın torunu Süleyman İbni Sahman özellikle yazdığı bir tane risalesi var. İrşad-ı Talib ila Ehemmil Matalib diye. Hani ilim talebesini irşad ettiğimiz önemli matalipler, yani talep edilen şeyler, bunları her ilim talebesi bilmek zorundadır demiş. Orada büyük küfür ve küçük küfrü uzun uzadıya açmış İbnül Kayyım'ın sözünü getirerekten. Ve orada ifade etmiş ki itikadi küfür ki bu kişi kesinlikle dinden çıkartır. Ameli küfür de ikiye ayrılır. Onun dinden çıkartan kısmı vardır, dinden çıkarmayan kısmı vardır. Mesela bu ameli küfür dendiği zaman insanın hanımına haşa dübüründen yaklaşması veya haşa insanın gidip arrafa veya bir kahine bir gaybı bir işten sorması ve bunu tasdik etmesi. Bunun gibi şeylerin hepsi şeriatta ne diye isimlendirilmiş? Küfür diye. Veya Resulullah'ın başka bir hadiste dediği gibi nesebe sövmek وَالْيَحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ كُفْرٌ ölü arkasından ağıt yakmak, kendini parçalamak küfürdür demiş. Yani şeriat bu ve buna benzer hakikatte büyük küfür olmayan ama ameli anlamda küfür lafzının ıtlak edildiği, mutlak kullanıldığı bazı şeyler belirlemiş. İşte bu ameli küfürlerin hangi boyutta dinden çıkardığını ve hangi boyutta dinden çıkarmadığını öğrenmek için derin bir araştırma gerekir. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek yerine göre itikadi bir küfür olur, yerine göre ameli bir küfür olur. Namazı terk etmek yerine göre itikadi bir küfür olur, yerine göre ameli bir küfür olur, öyle değil mi? Ya bugün mesela Maide 44'ün dinden çıkarmayan ameli bir küfür olduğunu iddia eden toplulukların hepsi namazın İslam'dan çıkartan bir amel olduğuna hükmederler. Oysa ki namazın İslam'dan çıkartan bir amel olduğuna hükmetmek için ümmetin önündeki o koca ihtilafı ciddi bir şekilde ortadan kaldırmak gerekir. Yani Maide 44'ün ameli küfür olması boyutundaki ihtilafa baktığımız zaman öteki ihtilaf daha zayıftır. Bu daha kuvvetli bir ihtilaftır bakıldığı takdirde. Hani şüphelerin çokluğu vesaire açısından söylüyorum. Çünkü namazın terki noktasında İmam Şafii'nin, Ebu Hanife'nin ve Malik'in gittiği görüş nedir? Namazı vacipliğine itikat etmekle beraber kişi amelen namazı terk ederse bu kişi kafir değil fasıktır bunlara göre. Hatta Ahmet'ten gelen iki rivayetten birine göre de Ahmet tekfir etmez namazı terk eder. Çünkü bunu fısk saymıştır Ahmet bin Hanbel diğer görüşe, diğer rivayete göre. Netice itibariyle ortada çok kuvvetli bir ihtilaf var. Kaldı ki işte nasların delaleti işte zahir ifadelerinden anlaşılan sadece yapılan bir içtihat var. Ne Hanbeliler demişler ki işte kişiyle küfür arasında terkin namazı vardır. Burada elif lam gelmiştir. Dolayısıyla biz bu küfrü büyük küfre hamlederiz demişler. Onlar bir istinbat yapmışlar, içtihat yapmışlar. Ötekileri de istinbat yaparak bu lafzı büyük küfre hamleyecek başka bir nas yoktur. Dolayısıyla biz bunu küçük küfür olduğuna bırakırız. Çünkü bu kişi iman esaslarını yerine getirmiş, o da namazın vacipliğine itikat etmesidir demişler. Baktığımız zaman bu daha şey bir ihtilaftır. Öbür ihtilafa baktığımız zaman daha hani kabul edilebilecek, daha tutarlı olan. Bakarız ki burada şeksiz şüphesiz bunu küfür sayarlar. Hatta ihtilafı bile muteber sayamaz. Hatta edepsizce konuşur. İmam Şafii, Maliye, Ebu Hanife bile dil uzatırlar bu tarz insanlar. Ama Maide 44'ün ameli küfür olmasına gelince orada 50 tane saçma sapan batıl görüşlerle, yorumlarla beraber bunun küçük küfür olduğuna, küçük küfre hamledilmesi gerektiğini söylerler. Dediğimiz gibi ameli küfür iki kısma ayrılır. Bunun dinden çıkartan kısmı vardır ve dinden çıkarmayan kısmı vardır. Mesela Arraf'a gelmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir ki sahih senetle men ata arrafen fesattakahu bima yakul fakat kefara bima unzile ala Muhammed. Bu hadisi Türkçesi şu şekilde: kim Arraf'a gelir söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Bu hadisi Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh Fethül Mecid'de şerh ederken diyor ki bu hadisin zahiri gösteriyor ki diyor alimler bu hadisin zahirinden yola çıkarak ilk görüş olarak diyorlar ki kişi Arafa gidip Arafa soru sormakla dinden çıkar. Büyük küfürdür bu diyorlar. Öbür grupta dediler ki diyor burada kastedilen küfür lafzı büyük küfür değildir, küçük küfürdür. Çünkü bunu destekleyen şu rivayet vardır. Men ata arrafen fesattakahu bima yakul lem tukbel lehu salate arbaine yevmen. Namazı 40 gün kabul olmaz diyor diğer rivayette de. Diyor ki öbür grup zaten bu bize delil. Bak 40 gün namazı olmayan kafir olur. Onlar da diyorlar ki hayır bu sizin aleyhinize delildir. Neden? Çünkü eğer diyorlar kafir olsaydı namazın kabul olup olmaması için bir sınır getirmezdi. Namaz kimden kabul olur? Ancak müminden kabul olur. Dolayısıyla diyorlar ki eğer bu kişi küfre nispet edilmiş olsaydı Allah tarafından, büyük küfre nispet edilmiş olsaydı namazının kabul olmaması 40 günde kayıtlı olmazdı. 40 gün sonra kabul olabileceği anlamı vardır bunun ifadenin içerisinde. Dolayısıyla bu küçük küfürdür demişler. Üçüncü görüş diyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh İmam Ahmet'ten nasledilmiştir. Bunun hükmü hakkında tavakkuf etmektir. Biz deriz ki diyor Ahmet'in bu görüşüne göre Araf'a gelip söylediğini tasdik etmek küfürdür, Allah'a küfretmektir, sonra susarız diyor. Yani muayyen bir şahıs bunu yapsa onun tekfiri orada tavakkuf ederiz diyor. Çünkü nas'ın delaleti burada zannidir diyor. Bu Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in Fethül Mecid'de ortaya koyduğu gerçek. Bunu İbni Hüseyin gibi adamlar da zaten yapıyorlar. Hatta İbn-i Hüseyin'in Mecmuatül Fetavası var. Orada kendisi gene bu hadisi yorumluyorken diyor ki işin hakikati aslında şudur diyor. Bu ihtilafı naklediyor. Aslında ihtilaf ortada yoktur. İşin hakikati şudur diyor. Bir, insan diyor Arraf'a gelmiştir. Arraf'ın gaybı bildiğine inanarak Arraf'ın söylediği haberi tasdik ediyordur. Bu insan diyor Kur'an'ın açık nasını yalanladığı için kafir olur. Nemil suresi 82. ayet yanlış hatırlamıyorsam onu getiriyor. Allah ayette diyor ki yerlerde ve göklerde var olan gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Diyor bu ayeti yalanlamış olur. Bunun diyor küfür olduğu açıktır diyor. Ve bütün ulema bunu tekfir etmiştir. Hadisin açık nasıl içerisinde bunun tekfiri de sabittir diyor. İkinci şekil ise diyor bir adam Arraf'a geliyor. Arraf'ın söylediğini tasdik ediyor. Bir adam Arraf'a geliyor. Arraf'ın söylediğini bu adam cinlerden haber alıp Levh-i Mahfuz'da yazan bilgiyi söylüyor. Yoksa bu adam gaybı bilemez diyerek şey yapıyor, tasdik ediyor. Bu ise diyor, bu hadisin delaletin içerisinde midir değil midir? Burası diyor ihtilafidir diyor. Bir grup dediler ki küfürdür, bir grup dediler ki küfür değildir. Sonra bir şey daha sayıyor, bir çeşit daha sayıyor. Üçüncü şekilde şudur diyor. Bir adam Arraf'a gelmiş, Arraf'ın söylediğini ne tasdik etmek için ne de yalanlamak için. Sadece Arraf'ın ne söylediğini öğrenmek için gelmiş. Bunda ise hiçbir beis yoktur diyor. Hadis bu adamı konuşmaz bile diyor. Diyeceksiniz nereden çıkarmış? Delil getiriyor. Diyor ki Nebi Sassam İbni Sayyad denen bir şeytan vardı o dönemde, sahabenin döneminde. Hatta ona diyorlar Deccal'in bilgisi sana, yani Deccal'e verilenler sana verilsin ister miydin? Gülüyor. Yani isterdim demeye getiriyor. Öyle bir şeytanmış. Şeytanların büyüklerinden biriymiş İbni Sayyad. O dönemin kahinlerinden. İbn-i Sayyad'a bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aklından bir şey tutuyor ve diyor ki ben aklından bir şey tuttum. Nedir o diyor. O da duh duh diyor. Duh duh yani Resulullah aklından Duhan suresini tutmuş. Diyor Duhan diye tuttun aklında diyor. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirip kızıp gidiyor oradan Aleyhisselatü Vesselam. Eğer diyor Arraf'a gelip bir şey sormak ne tasdik ne de yalanlamak için bir beis olsaydı Resulullah bunu yapmazdı diyor. Dolayısıyla diyor hadisin delaleti içerisinde bu kısım yoktur diyor. Netice itibariyle hani bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Ameli küfürler yerine göre bazı itikat kayıtlarıyla veya itikatsız bir şekilde sadece amelin yapılmasıyla büyük küfür olarak sayılabilir. Bazen bunlar haram olarak sayılabilir. Bazen ise bunlarda bir beis olmayabilir. Yani küfür lafzı dahi ıtlak edilmez o fiillere. Dolayısıyla bu tafsilatları doğru bir şekilde fıkh edip fehmedebilmek için ne gerekir? Çok derin bir araştırma, çok derin bir ilmi mütemekkin olmak, ilmi meselelere hakim olmak gibi bazı ehliyetler ister. Dolayısıyla burada şeyhin de zaten vermeye çalıştığı esaslar. Bu esasları alacağız, bu esaslarla ulemanın ihtilaflarına bakacağız. Ondan sonra hakikatin ne olduğunu doğru bir şekilde anlayabileceğiz. Dolayısıyla ameli küfür iki kısma ayrılır. İtikadi küfürdür ki bu dinden çıkartır kişi. İki ameli küfürdür. Bunun bir kısmı dinden çıkartıyorken bir kısmı da insanı dinden çıkarmaz. Devam. Soru 162. İtikadi küfrün büsbütün imana nasıl aykırı düştüğünü ve bu küfrün imanı nasıl ortadan kaldırdığına dair yapılan özeti açabilir miyiz? Cevap. İmanın söz ve amel olduğunu daha önceden de açıkladık. İman kalbin ve dilin sözüyle kalbin, dilin ve azaların amelidir. Kalbin sözü tasdik, dilin sözü İslam sözünü ifade etmek, kalbin ameli niyet ve ihlas, azaların ameli ise bütün itaatleri yerine getirmektir. Bu dört hususun tamamı yani kalbin sözü ve ameli ile dilin sözü ve azaların ameli ortadan kalktığı takdirde iman da tamamıyla ortadan kalkar. Kalbin tasdiki ortadan kalkacak olursa geri kalanların da faydası olmaz. Çünkü kalbin tasdik etmesi inanılması gereken hususlara inanmak ve bunların faydalı olması için bir şarttır. Şöyle ki bir kimsenin Allah'ın isim ve sıfatlarını yahut da Allah'ın Resulleriyle gönderip kitaplarında indirdiği herhangi bir hususu yalanlaması buna örnektir. Doğruluğuna itikat etmekle birlikte kalbin ameli ortadan kalktığı takdirde ehli sünnetin icma ile kabul ettiği görüş bunun ortadan kalkmasıyla beraber imanın da ortadan kalkacağı ve artık kalbin amelinin yokluğu ile birlikte tasdik etmenin fayda vermeyeceği şeklindedir. Kalbin ameli ise sevmesi ve itaat etmesidir. İblis, Firavun'un kavmi, Yahudiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru söylediğine hatta gizli ve açık bunu ifade ederek o yalancı değildir. Fakat biz ona uymaz ve ona iman etmeyiz diyen ve tasdiklerinden yararlanmayan müşriklerin durumu böyledir. Soru 163. Yani burada şunu anlattı. Yani itikadi küfrün sahibinin dinden çıkarmasının sebebi kalpteki tasdikin yok olmasıdır. Her ne kadar bunu bilse dahi, kişi ilmen bunu bilse dahi bunun adı tasdik olmaz. Buradan da anlaşılıyor ki ilim eşittir, tasdik değildir. Yani ileride gelecek küfrün çeşitleri de şu an lazım olduğu için sadece zikrediyorum. Alimler şunu konuşmuşlar. Demişler ki eğer demişler küfür, inat küfrü diye bir küfür var biliyorsunuz. Demişler ki bir adam inat küfrüne sahipse bu adamın küfre sapması için ilim şartı gerekir mi gerekmez mi demişler. Yani bu ne demek? Evet, iblis inat etti. Niye? Biliyordu ki o peygamberdi. Bak öncesinde peygamber olduğunun bilgisinin ona ulaşması lazım. Öyleyse dediler, ilim tasdik değildir dediler. Kalbin tasdiki değildir. Dil ne kadar tasdik de etse, orada tasdikin mahalli neresidir diye bu sefer konuşmaya başladılar. Tasdik kalpte midir, dilde midir diye konuşmaya başladılar. Burada da ihtilaf etti, mevzuyu uzun uzadıya açtılar. Bakın bunlar çok ince hassas nokta. Belki aynı şeyler tekrar ediyorum gibi gelebilir, aynı şeyler aslında anlatmıyorum. Eğer tasdikin makamı kalp olsaydı, bilgiyi bilmek olsaydı, iblis de biliyordu, Firavun da biliyordu, diğer bütün kafirler, Yahudiler de biliyordular. Yarifuneke kema yarifune ebnâhum. Onlar çocuklarını bildikleri gibi biliyorlar ki sen Allah'ın peygamberisin. Eğer bilgi eşittir tasdik olsaydı, o zaman onların mümin olması gerekirdi haşa. Dolayısıyla bu da ortaya koyuyor ki bilgi eşittir tasdik demek değil. Öyleyse tasdik neresidir? Tasdik ameldedir. Çünkü diyor kalbin tasdiki nedir diyor? İtaat ve ameldir diyor. Şeyh öyle izah etti. Ehl-i sünnet böyle inanmıştır diyor. E kimdir ehl-i sünnet? İmam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın dediği gibi Mecmuat-ül Feteva'da ehl-i sünnet vel cemaat eski ve yeni insanlık yeryüzünde var olduğu müddetçe var olan bir mezheptir diyor. İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet ve Ebu Hanife yaratılmadan önce de ehl-i sünnet vardı diyor. O da sahabeden peygamberin sahabesinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı inançtır diyor. Her kim buna asılda furuda nerede az veya çok ne muhalefet ediyorsa onun genel adı bidatçıdır diyor. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaatin ifadesini burada bilerek kullanmasının sebebi budur. Ehli sünnetin üzerinde olduğu inanç budur. Tasdik ameldir. Biz amel ediyorsak tasdik etmişizdir. Bu yüzden seleften birçokları namazı terk edeni tekfir etmiştir. Bırakın namaz terk edeni tekfir etmeyi, oruç terk edeni, zekat terk edeni, aynı şekilde haccı terk edeni tekfir etmişlerdir. Ve bunlar sahabenin büyükleridir. İbn Abbas'tan, Ömer'den rivayet edilmiştir haccı terk edenin tekfiri mesela. Tasdik etse dahi, insan tasdik etse dahi gücü varken haccı terk etse onlar tekfir etmişler. Çünkü demişler hadis var. Resulullah diyor ki kişinin gücü varken hac etmeden ölmesiyle Yahudi Hristiyan ölmesi arasında fark yoktur. Demişler ki bu hadiste zahir ifade gösteriyor ki bunun büyük küfür olmasıdır. Bir diğer grup ulema demiş ki burada tehdit vardır, vaid vardır. Bu küçük küfürdür demişler. Nasıl bu şekilde yorumlayaraktan onlar tekfire gitmemişler. Bu tekfire giden seleften sahabe tabi'in etbaat tabi'in gibi salih insanların ameli terk etmeyi küfür saymasının sebebi nedir? Peygamberden aldıkları aleyhissalatü vesselam mezhebin kendisidir. O da şudur ki tasdikin mahalli ameldir, itaattir. İnsan itaat ediyorsa o kalpte tasdik vardır. Ama itaat yoksa onun ilmi olsa dahi kalpte tasdik bitmiştir. Ama öyle ameller vardır bunların tasdiki kalptedir. Ne gibi? İyiliği doğru söylemenin güzelliğine inanmak gibi. İnsan bunu kalbiyle tasdik eder öyle değil mi? Ama tabii o tasdikinin kemaliyeti, azlığı, çokluğu işte onun kişiye fayda verip vermemesi kişinin ne kadar doğru veya yalan konuştuğuyla ortaya çıkar. İnsan buna inanmakla beraber o kadar az yalan konuşup doğru konuşuyorsa bu insanın kalpteki tasdiki o kadar fazladır. Kimin aslı kaybolduysa tasdikin aslı kaybolduysa kalbinde o kişi imanını kaybetmiştir. Zaten insanın kıyamet günü hesaba çekileceği yer o kalbindeki ana merkezdeki tasdikin keyfiyetidir. Tabi bu da dünyada bilinmez. Dünyada neyle bileceğiz? Dünyada zahire bakıp bileceğiz. Ama ahiret günü Allah bizi kalplerimizden ve kalplerimizdeki niyetlerimizden ve kalplerimizdeki tasdiklerimizden ne yapacaktır? Hesaba çekecektir. Evet. Soru 163. Kişiyi dinden çıkartan büyük küfür kaç kısımdır? Yaptığımız açıklamalardan bunun 4 kısım olduğunu bilinmiş olur. 1. Cehil, bilgisizlik ve yalanlama küfrü. İlk küfür bu bak. Cehaleti küfür sayıyor şey. Hani bu da günümüzün başka tartışılan bir meselesine ışık tutar. İşte cehalet mazeret midir değil midir? Ya bırakın cehaleti mazeret saymayı, Şeyh Hafız Ahmet el-Hakemi küfrün birinci çeşidinin cehalet olduğunu söyler. Hatta tabiinin büyüklerinden ve sonraki seleflerden, hatta İmam Mervezi'den böyle bir sözün nakledildiğini biliyorum. İşte Allah'a ilim eşittir Allah'a iman etmek, küfür eşit, cehalet eşittir Allah'a küfretmektir diye. Selef bu sözleri nakletmişler ve bu sözleri güzel görmüşler. Yani aslında yeryüzünde var olan bütün küfürlerin temel, asıl, en çok yaygın olan sebebi ve nedeni kişilerde var olan cehalettir. Vahiyden olan cehalettir. Bugün maalesef bu sözü söylemek birçok insanın, piyasada davetçi olan insanın diline düşmüştür. Dolayısıyla da bu bidat her tarafa yayılmıştır. Bu bidatın hükmüne gelince de bu bidat açık Kur'an ve sünnet naslarını yalanlamaktır. Kim derse ki cehalet mazerettir, küfretmiştir. Ama bunun yani küfürlüğü boyutu sonradan çıkarılan bir bidat olduğu için tıpkı Allah ahirette görülmez, tıpkı Kur'an mahluktur gibi bir bidattır. Hafi bir bidattır, sonradan yayılmış. Bize düşen bu görüşe, bu batıl bidata davet eden bidatçı şahsın davetçisinin tekfir edilmesi, mukallidinin ise fıskına hükmedilmesidir. Mukallide de ikamet-ül hüccü yapıldıktan sonra, deliller gerektiği gibi beyan edildikten sonra ısrar ederse bu bidatında, onun da ikamet-ül hücceden sonra tekfirine hükmetmektir. Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın hafi olan bidatlar hakkında Mecmuatül Fetava'da naklettiği mezhebidir. Bizim gittiğimiz görüş de budur. Ama şunu bilmek gerekir ki bidat ehlinin tekfiri ümmetin en çok zorlandığı mevzudur. Bu meselede bidat ehlinin tekfiriyle alakalı fıkıh kitaplarına girilen, yazılan bablara bakarsanız şöyle bir sonuca çıkarsınız. Bu alimler ne konuştuğunu bilmiyorlar. Yani bir kaderiyenin bir bidatından bahsediliyor. Diyor ki Ahmet'ten iki görüş geldi. Birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Malik'ten iki görüş geldi. Birinde tekfir ediyor, birinde etmiyor. Şafii'den bir iki görüş geldi. Birinde tekfir ediyor, birinde tekfir etmiyor. Oysa ki bu anlayış batıldır. Haşa, o alimler çok şey biliyorlardı. Onları bu ayrı görüşlere götüren sebep şuydu. Dönem dönem şahısların durumuna göre fetvalar veriyorlardı. Mesela cehalet mazerettir bidatı bir kavmin içerisinde ilk çıktığı zaman işte alimlerin kapalı sözlerinden, ilminin münteşir olmadığı, bazı nasların var olması sebebiyle, yani yayılmadığı nasların, ilmin yayılmaması sebebiyle alimler ilk başta tavakkuf ediyorlardı tekfir etmek noktasında. Ama meseleye dair bütün şüpheler ilmi olarak reddedildikten sonra artık o meselenin bidat olduğu, selefin bidatın genel adı neydi? Ehli sünnetin yoluna muhalefetti. İster asılda olsun ister furuda. Çünkü onlar ehli sünnet dini sahabe peygamber sasından almıştı. Onlara yapılan en ufak muhalefetin adı dahi bidattı. Biz biliyoruz ki sahabenin katında cehalet mazeret değildi. İnsanlar onlara bu konuda muhalefet ederek bir bidata bulaştılar. Bu bidatın hükmü noktasında da dediğimiz gibi bizim racih görüşümüz tıpkı Ahmet bin Hanbel'in az önceki naklettiğim nasta bu Allah küfretmektir deyip susarız dediği gibi, tafsilat getirdiği gibi bu meselede bir tafsilat getirmektir. Ama bizim inancımıza göre, sahabeden aldığımız, ehli sünnetten aldığımız görüşe göre, ki Şeyh de burada ilk madde olarak bunu yazmış, küfrün ilk çeşidi olarak, cehalet küfürdür. Kim cehalet mazerettir derse insanın küfrüne, o şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve ümmetin açık icmasını, Kur'an sünneti ve ümmetin açık icmasını yalanlamış olur, Allah'a küfretmiş olur. Böyle bir sözden Allah'a sığınırız. Nitekim şimdi burada birkaç delil getirecek ki Allah zaten Allah ilmin merkezidir Subhanahu ve Teala. Bize ilmi gönderendir, ilmi sonsuz olandır. Kullarından da yarattığı, ilim sahibi kıldığı insanlar da bunu bilirler. Cehalet kesinlikle mazeret değildir. Kur'an'da bununla alakalı yüzlerce nakil vardır gören gözler için. Şeyh Abdurrahman'a Allah rahmet etsin. Hak güneş gibidir ama körler güneşi göremez diyor bir şiirinde. Güneş gibi ayetler açık önlerinde olsa dahi kör insanlar bunun idrakına varamazlar. Devam. 2. Cuhud küfrü. 3. İnat ve istikbar küfrü. 4. Münafıklık küfrü. Soru 164. Cehil ve yalanlama küfrünün mahiyeti nedir? Evet. Kureyş kafirlerinin çoğunda onlardan önce Yüce Allah'ın haklarında şu buyrukları indirdiği diğer ümmetlerde görülen gizli ve açık küfürdür. Kitabı ve peygamberlerimizle gönderdiklerimizi yalanlayanlar onlar yakında bileceklerdir. Burada durun. O yalanlayanlar bileceklerdir. Bilmedikleri bir şeyi yalanlıyorlar. Yani bu ayetin cehalet küfrüne delalet yönü burasıdır. bilmiyorlar ama Allah onları kafir olarak isimlendirmiş ve kıyamette bunu öğrenecekler diyor, küfür üzere olduklarını. Ama bu cehaletleri onları mazur kılmıyor çünkü Allah onları azapla tehdit etmiş. Evet. Cahillerden de yüz çevir. Ayetlerimizi yalanlayan her ümmetten bir topluluk haşredeceğimiz gün onlar bir arada toplanıncaya kadar durdurulurlar. Nihayet geldiklerinde der ki, benim ayetlerimi onları bir bilgiye dayanarak kavramadığınız halde yalanladınız. Onlar ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani bilemedikleri şeyi yalanladılar. İlim gelmesi demek insan onu anlaması, idrak etmesi demek değildir. Dolayısıyla onların idraktan cahil olmaları, onların doğru tevilden cahil olmaları, doğru yorumdan cahil olmaları onları Allah katında mazur kılmadı. Ve Allah cehennemliklerin dünyadayken cahil olduklarını ama bununla beraber de azaptan kurtulamadıklarını bu ayette bize haber veriyor. Bu da gösteriyor ki cehalet kesinlikle ve kesinlikle mazeret değildir. Evet. Yoksa ne yapıyordunuz? Ve devamındaki ayetler. Tabii hani vaciplerin ve haramların talimi noktasında cehaletin mazeret olması o zaten akıl sahibi herkes için açıktır yani. Hani İslam yeni gelmiş, Kur'an daha basılıp dağıtılmamış, adam oradaki vacipleri haramları talim edememiş. Yani mesela işte zekattan kaçta kaç verilir, koyundan ne kadar verilir, deveden ne kadar verilir, sığırdan ne kadar zekat verilir, altının ne kadar zekatı verilir, elimizdeki hangi maldan ne kadar zekat verilir öyle mi? Bunlar fakat vaciplerin tafsilatı, vaciplerin keyfiyeti. Bunları nasıl bilecek insan? İlme ulaşacak öyle bilecek. Burada çoğunuz belki miras, ben de dahil olmak üzere ki ben bilmiyorum miras hukukunu. Çok ciddi bir şekilde. Yani en fazla zahiri 3-5 tane nasıl okumuşuz, yorumlar, içtihatlar okumuşuz ama biz mütemekkin değiliz, buna vakıf değiliz bu ilme. Yani kalkıp bir miras hesaplayacak kadar vakıf insanlar değiliz. Bakın biz bundan cahiliz, siz bundan cahilsiniz. Keza bizim bildiğimiz, sizin bilmediğiniz bazı vacipler var. Sizin bundan cahil olduğunuz. Bunların hiçbiri ne bizi ne sizi kafir kılmaz. Çünkü buradaki cehalet muteberdir. Bize nasıl ulaşır? Biz o nasılsa iman eder, teslim ederiz. İslamımız devam eder. Ama bir kardeşimize nasıl ulaştırdık? Dedik ki nene mirastan altıda bir pay alır. Yok ya olur mu öyle şey dedi. İnkar etti. Veliyazu billah bu da kafir olur. Veliyazu billah şimdi artık imanını attı. Niye? Bir vacibi kabullenmedi. İslam'a giriş şirki terk etmektir. Burada kimsenin cehaleti mazeret değildir. Kimse Allah'a kıyamet günü cehaletini mazeret olarak sunamaz şirk işlemek noktasında. Ama vaciplerde sunabilir. Ya Rabbi diyebilir ben İslam'a yeni girmiştim talim etmeye vaktim yoktu. Din basit bir şey değil ki. Yani 10 sene 15 sene okuyorsun da bir şeylere vakıf olabiliyorsun. Ondan sonra ya da İslam'dan uzak bir beldededir. Alimlerin yaşamadığı, ilmin olmadığı, kitapların basılmadığı bir yerde. Ama Allah'a şirk koşmuyordur. Bu adam cehaletle mazeretlidir. 4 mezhep ulemasının yazdığı fıkıh kitaplarına bakılırsa çok açık bir şekilde bunları mazur gördüklerini görebilirsiniz. İşte bugünkü bidatçıların aslında ayıramadığı nokta da burasıdır. Onlar vacipler ve haramlar noktasındaki cehaleti nereye getirip tatbik ederler? Şirke getirip tatbik ederler. Dolayısıyla يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَادِيهِ Ehli kitabın yaptığını yaparlar. Kelimeleri yerli yerinden oynatırlar. Ne demektir yerli yerinden oynatmak? Hak etmediği yere o kelimeyi oturtturmak. Bunun neticesinde o vacipler ve haramlar hakkında söylenen alimlerin sözlerini ne yaptılar? Aldılar şirk işleyen müşrikleri yapıştırdılar. Dediler bunlar mazur Müslümanlardır. Onlar farkında olmadan cehaletle beraber Allah'a ve Resulüne iftira ettiler. Ama onların da bu cehaletleri muteber değildir. Onların da bu nasları yanlış yorumlayıp Allah'a ve Resulüne böyle bir iftira atıp bunu da Allah'ın dini sayıp insanları buna davet etmeleri onları mazur kılmaz. Onları kıyamet günü bu yaptıkları ayıptan kurtarmaz kardeşler. Evet. Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevil kendine henüz gelmedik bir şeyi yalanladılar. Belkezzebu bima lem yuhita ilmehu. İlmi gelmeyen, ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar ve tevili kendilerine ulaşmamış olanı. Yani bilgi ulaşmamış onlara, cahiller ama Allah diyor bununla beraber onlar kafirlerdi. Evet. Ve devamındaki ayetler ile daha başka ayeti kerimeler bu küfrün mahiyetini açıklamaktadır. Soru 165. Cud küfrün mahiyetini... Buna geçmeden önce bununla alakalı çok daha ayet var. Ya bununla alakalı müstakil bir kitap yapabiliriz. Bununla alakalı 10 silsilelik bir sesli dersi yapabiliriz. Bununla alakalı saatlerimizi, günlerimizi koyabiliriz. Yani yanlış anlaşılmasın ki burada şeyhin getirdiği 3 ayetle sadece cehaletin mazeret olmadığını ispat etmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı binlerce nakil ilim ehlinin kitaplarında mevcuttur. Başka bir yerde ayrı bir şekilde onları da sarf etmemiz mümkündür. Evet. Cevap. İçten içe hakkı bilip tanımalarına rağmen açıktan açığa hakkı gizlemek ve ona itaat etmemekle ortaya çıkan bir küfürdür. Mesela Yahudilerden iki tanesinin gelip iki soru sorduktan sonra peygamberin ellerine ve ayaklarına kapanıp şahadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün diye şahitlik etmeleri bu baptandır yani. Ama niye tabi olmuyorsunuz diyor. Diyor ki kavmimiz bizi öldürür diyorlar. Evet. Firavun ve kavminin Musa aleyhisselam'e küfretmeleri, Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e küfretmeleri gibi. Yüce Allah Firavun ve kavminin küfürleri hakkında şöyle buyurmaktadır. Kalpleri onlara inandığı halde zulümle büyüklenmeleri sebebiyle onları inkar ettiler. Yahudiler hakkında da şöyle buyurmaktadır. İşte o tanıdıkları peygamber kendilerine gizlice, kendilerine gelince ona küfrettiler. Bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Bununla birlikte içlerinde bir grup bilip durdukları halde yine de mutlaka hakkı gizlerler. Yani kişi ilim geldikten sonra idrak etmesine rağmen. Şimdi bazı insanlar var idrak etmekten. İlim ve idrak ayrı şeyler. Bilgi ulaşmış, adam var idrak etmiş, idrak edememiş. İki çeşit adam var. İdrak edemeyen zaten mazur değil. Onun küfrü cehalet. Adam var idrak etti ama tabi olmadı. Bunun küfrü ise ne? Cuhud. Yani artık insanın bunu güçle def etmeye çalışması. Yahudiler gibi. Bilmelerine ve idrak etmelerine rağmen nefislerindeki kibir, yücelik bu gibi sebeplerden ötürü ne yaptılar? Hakka karşı inat ettiler. Bu da küfrün diğer kısmı. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse 166. sorudan devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.